bunara, čekat ću te, draga, kraj bunara. Čekat ću te, draga, kraj bunara. Bunar voda hladna, a poljubci vreli, biće lepo, veruj, draga, i tebi i meni. Bunar voda hladna, a poljubci vreli, biće lepo, veruj, draga, i tebi i meni. Da na vodu dođeš, da na vodu dođeš, da te pitam, da sa mene pođeš, da te pitam, da sa mene pođeš. Bunar voda hladna, a poljubci vreli, biće lepo, veruj, draga, i tebi i meni. Bunar voda hladna, a poljubci vreli, biće lepo, veruj, draga, i tebi i meni. Rano u nedelju.